Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Hepinize iyi öğleden sonralar. Didem ben. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 14. Radyo Şenliği'nde bugün iki Açık Radyo dinleyicisinin çok sevdiği ve aslında her destekte neredeyse ağırladığımız isimle beraberim. Fehmiye Çelik ve Feryal Öney. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi konuşmaya girmeden hemen bir müzik dinleyelim istiyorum. Bugün aslında Kardeş Türküler albümlerinin dışında kalan şarkılar seçtik kızlarla. Çünkü biraz daha aslında dayanışma konuşmak istiyoruz. Hı-hı. O yüzden de öyle şarkılar getirdiler. Bizim için de değişiklik oldu. Playlisti görünce bir heyecanlandık. Hep aynı şeyleri çalıyor olabiliriz buraya gelip çünkü. Güzel. Çok başka şeyler çaldığınız zamanlar da var, hatırlatırım. Öyle mi? Tabii canım. Bahar şarkıları az mı çaldık? Ha, doğru ya. doğru. Şimdi ilk olarak ne dinleyeceğiz? Şöyle kurulamadık dünyaya. Dinlemeden hemen önce dinleyici destek hattımızı sizin güzel seslerinizden duysak. 0212 343 41 41. Thank you. Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında 14. Radyo Şenliği'nde kardeş Türklerle berabersiniz. ve dinleyici destek hattımızı hemen hatırlatalım. 0212 343 41 41 numaralı telefonlardan destek olabilirsiniz. Efendim, Fehmiye Çelik'in güzel sesinden dinledik. Kendisi açık radyo programcısıdır aynı zamanda. Bayağı anlaşılıyordu. Tabii canım. İki yayın dönemi mi program yaptın? Vallahi 26 program tek. Ha, tek ilk, yayın, evet, dönemi. Evet. Bayağı da ama uğraşıyordu. Tek tek gelip böyle çalışıyor. İki saat eski binadaydık o zaman. Koridorda çalışıyordu. Ferrel'e anlatıyorum diyorum. Hep hazırlıklıydım. Hep çalışarak gelirdim. Bir tanesinde aceleye geldi. Hiç hazırlık yapmadan. Hemen bir tane albümü kaptım. İçeriye girdim. O albümü anlattım işte. Aa, şimdi sırada bu varmış. Aa, şimdi sırada şöyle bir şeydi. Bunun da öyküsü de herhalde şöyledir falan gibi doğaçlama. O programdan sonra Ömer abi geldi, dedi ki çok güzel o. Bu kadar hazırlık. Ama bir böyle çok hazırlanınca hakikaten olmuyor bazen. Hani ay bu da böyle, ay bunu da not alayım, bunu tabii, da not alayım. Bütün notları unutup sonra hatalı, ne diyecektim? Daha iyi oluyor. Radyoculuk ve televizyon programı yapmak aslında bize bayağı bir şey öğretti. Sahnede, çünkü hani böyle 25 yıldır bir şarkı söylemek çok kolay da onu bir anlatmak daha farklı bir şey. Tabii. Yani hani empati falan diyorsunuz ya, diyoruz ya. seyirciyle, yani seyircinin ne hissettiğini o sırada, ne hissedeceğini artık öğreniyorsun. Ya çok uzun uzun ve didaktik cümleler bir kere koparıyor konserden, albümden ya da işte programdan. Kendin gibi sunmaya başladığında şey oluyor. O bir rahatlamayla beraber karşılıklı zaten konser, karşılıklı şey, bir interaktif bir şey, şey o zaman giriyor. Evet, o bambaşka bir şey. Aslında bence müzisyenlikte de böyledir. Hani radyoculuk, televizyonculuk, ikiniz de İmece'de program yapıyordu. Evet. Feryal, sen de buradaydın. Başka bir şey ama yani konserde tahmin bile edemiyorum. Bir de kalabalığı görüyorsunuz. Gözler sana bakıyor. Gözler size. Çok bir onu anlatsanıza. Şey. Ya şey, mesela biz alkışlar bizi çok etkiliyor. Yani şeyi, o hani nasıl 3 yıldız 4 yıldız olayı var ya, bizim için onlar alkış işte. Yani performansa çok güzel değerlendiriyor seyirci. Hiç affetmiyor kötü olduğunda. Birbirine ilişki kurmadığında hiç affetmiyor. Böyle seyrediyor, ne var bunların arasında acaba falan. Ama hemen anlıyor. Hemen anlaşılıyor. Onları öğrendik yıllar içerisinde. Yani kardeş Türkülerin kaçıncı yılı şimdi? 25'e doğru geliyoruz. 2018'de 25 olacağız. Çeyrek. Evet ya. Ha, çeyrek asır oymuş. Çeyrek onu asır, öğrendik. Hakikaten oymuş. Çok da hızlı geçti. Yani işte gerçekten ensemble gibi olduğunda, herkes sahnede zevk aldığında bambaşka bir şey oluyor. Ve zaten ondan sonra seyirci oturtamıyorsun. Yani bayağı beraber icra ediyoruz her şeyi. Mesela hani şey, moda sahnesi konserleri. Bir tane küçük örnek. Harbiye 3 senedir çıkamıyoruz, hı-hı, da bizim için orası muhteşem bir yerde açık hava. Moda sahnesinde seyirci ayakta. Ayakta performanslara biz son yıllarda geçtik falan. Şey oluyor orada. Seni yönetiyor böyle. Tabii, bir de daha evet, küçük bir ekip tabii, tabii, oradasınız ve aslında o daha bir birlik hali oluyor. Ben de gelip izlediğim için hani hakikaten seyirci, sahne, her şey karışıp bir arada bir şey oluyor. Tabii, tabii. Bambaşka bir hal. Repertuar sıralama bile değişiyor. Tabii canım, sahnede. Şimdi canları onu istiyor, hani ona geçelim falan, öyle öyle dönüyor aramızda muhabbet. Peki, biz böyle muhabbete uzun uzun dalabiliriz. Uzundur görmedik birbirimizi. Sen toparla bizi. O yüzden bir müzik daha dinleyelim istiyorum. Şimdi bugün çeşitli albümlerden, albüm dışı ve evet, çeşitli mesela şöyle karışık albümlerde. Albüm dışı. O son dönem beste çalışmalarından biriydi. Öyle şeyler seçelim dedik. O yüzden şimdi bir Alevilere kalan, 2014'te çıkan Kalan Müziğin albümünde yer alan bir Kardeş Türkler şarkısına geçelim. Ötme Bülbül, ama öncesinde bir telefon anonsu alalım. 0212 343 41 41. Ötme, şen değil bal, dost senin derdinden ben yana yan. Tükendi fitilim, eridi yan. Dost senin derdinden ben yana yana. Haydar haydar haydar ben yana yana Ali Ali Ali ben yana yana Açılmış güllere döndüm Ateşi kararmış küllere döndüm Ateşi kararmış küllere döndüm Of senin derdinden Yana, yana, yana, yana Seyiklerinen yaramı sarsınlar seyiklerinen 40 yılda da gezdim geyiklerinen dost senin derdinden ben yana yana haydar haydar haydar ben yana yana Ali Ali Ali ben yana yana Doldum eksildim Yemeden içmeden Sudan kesildim Zülfün kemendine Kondum asıldım Hakkı pek sevdiğim için asıldım Of senin derdinden Yana, yana, yana, yana Kardeş Türkülerden Ötme Bülbül dinledik. Biz de 3 sene sonra dinledik. Enteresan oluyor. Değişik miymiş? Ne çok korktum gibi değil. Bazen akılda şey kalıyor. Ya biz nasıl yaptık acaba? Oldu mu acaba falan diye bir gönderiyorsun ya. Bir de bu albüm mesela tribüt albümlerde falan şey oluyor. Şu albüm çalışması var mesela Kardeş Türkülerin. Bir haftayı ayırıyorsun böyle. Oraya bir odaklanıyorsun. Onu yapıyorsun, gönderiyorsun işte. Böyle metin. Ve hani sonra o bir daha dinlemiyorsun. Evet. Sonra albüm geliyor. Öyle. Albüm geliyor bir dinliyorsun. Yo şey fena olmamış ya. Şey yani bir kardeşlikler şeyi var. Evet. Ötme bülbül o kadar çok söylenmiş ki. Kardeş Türkler tadı var ama. Var. Hani hep o perküsyonların ağırlığı, işte o vokallerin büyüklüğü. Bir de Pir Sultan'ın sözleri eziliyorsun altında. Çok fazla insan yorumlamıştır Ötme Bülbül'ü. Evet. Ve şeydir, sahiden yine zamansızlardandır bu. Her dönemi anlatır. Mesela şu dönemi düşünerek falan da dinlediğinde işte. Dost senin derdinden falan. Yani her tarafa yorabilirsin. Ve şey, o hani protest tavrı o geliyor. Şimdi 94.9 Açık Radyo burası. Şu anda dinleyici destek projesi özel yayını 14. Radyo Şenliği'nde Kardeş Türkler'den Feryal Üney ve Fehmiye Çelik'i ağırlıyorum. Ben Didem Gençtürk. Arada böyle hatırlatmak gerekiyor. Bu seneki ana temamız dayanışma, destek ve özveri. Bunların hepsini yan yana getirince de hani Açık Radyo'nun aslında çok da benzer olduğunu çok düşündüğüm Kardeş Türkler projesi geliyor. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun 93 çıkışlı evet. projesi. Kardeş Türküler hakikaten bir dayanışma projesi. Siz anlatın, ben daha fazla konuşmayayım. İşte sahiden çok benziyor Açık Radyo'ya. Yani bütün şeye rağmen hani krizler geliyor geçiyor, savaşlar, memleketin nereye gideceği belli olmuyor falan ama Açık Radyo'da maşallah kaç sene oldu Açık Radyo? 22'deyiz. Çok iyi, çok iyi. Yani devam edebilirsek sahiden o da, bizle dayanışıldığı içindir. Birbirimizle dayanıştığımız içindir. Seyircilerin, dinleyicilerin desteği sahiden çok kıymetli. Öyle böyle değil. Değil mi? 212-340 bakar mısın otomatiğe bağlı 0212-343-4141 yine zaten biraz önce Eraslan Bey anons ediyordu böyle heyecanlı bir şekilde baya şeye doğru yani 100 oldu hadi olur falan. Bize çok şey geldi. 100 kişi az değil ki. Çok böyle heyecanlandık biz içeride dinlerken. Şu güne kadar herhalde epey bir dinleyici destek desteği oldu değil mi? Yani 3 gün mü oldu başlayalım? Günlük sayıları 3 gün oldu. Şimdi ben uzun süreler yayında kaldığım için tabii yayının diğer tarafında sayenizde mikrofondayım. O da hani sizle diye yoksa pek mikrofonda durmamaya çalışıyorum. Haliyle hani günlük sayıları çok hatırlamıyorum açık konuşmam gerekirse. Ama bugünün hedefi 225. Hep bir önceki yılı bir arttırarak devam etmek gibi bir hedefimiz var. Öyle bir hedef belirliyoruz. Ve 101 olduk. Daha 225'e yolumuz var. O yüzden 0212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefonu arayarak Açık Radyo'ya bir veya daha fazla programa destek olabilirsiniz. İşte yani yapalım. Çok ciddi bir dayanışma gösteriyor dinleyiciler. Evet. Benim tanıdığım bir sürü arkadaşım var. Biz müzisyenler olarak hani gelerek de dayanışıyoruz. Konuk olarak falan. Ve her seferinde heyecanlanıyoruz. Acaba kaç oldu? Ne oluyor falan filan. Açık Radyo'nun ayakta kalmasının sahiden önemli sebeplerinden birisi. Kardeşliklerinde şeydir, albümler falan değildir. Albüm yapmak zaten bizim memlekette hani CV'ne bir şey ekliyorsun ya da arşivine bir şey ekliyorsun ve aslında seni tekrar şöyle bir hareketlendiriyor. Yeni proje hazırlamak bir kere sahiden ciddi araştırma istiyor, çalışma istiyor falan. Bir canlanıyorsun, kendine geliyorsun ama asıl konserlerdir bizi şey yapan, ayakta tutan. Biz sonuçta profesyonel müzisyenliği tercih ettik. Farklı farklı meslekleri bırakıp. Yaşamamız için ev kirasını ödemek için elektrik, doğalgaz bunları ödemek için bayağı müzisyen olarak biz şey yapıyoruz ve Türkiye gibi bir yerde bunu bu riski ve aldık. Yani bayağı başarılı bir proje bence Kardeş Türkler. Yani yaşayabildiğimiz hakikaten. Çünkü çok kalabalıksınız bir yandan da. Evet. Ekip kaç kişi şimdi? Konserlere 10 kişi falan çıkıyoruz. Yani turne kadrosu. İstanbul'da işte Harbi Açık Havalar'da değişiyordu. Onu biliyorsunuz zaten. Evet. 30 kişi 40 kişilere kadar çıkan. 100 falan da oluyordu. Tabii. Ama şey turnelerde yani şey çünkü bunlar bu işi organize etmek de masrafları kaldırabilmek de tabii. 20 kişi seyahat edemezsin. Tabii. O yüzden profesyonel müzisyen olarak biz işte sahnede 10 kişi değil mi Fehmiye? Ben bazen şaşırıyorum o rakamlara. Yani, 9-10 kişi. Taşıyan katılım yani icracı bir kadro olmak zorunda zaten tabii. Ama işte dediğiniz gibi şöyle bunu da biraz sosyal medyadan takip edebiliyorsunuz. Biraz hani size gelen şeylerden o eleştirilerden takip edebiliyorsunuz ne kadar büyük olduğunuzu. Tıpkı işte evet hep konuşuyoruz Açık Radyo gibi katılıma dayanışmaya açık bir proje Kardeş Türkler'de. Bir yandan da başka şeylerle de dayanışan bir proje Kardeş Türkler. Hani proje diyoruz ama Kardeş Türkler dev gibi bir grup şimdi. Böyle deyince tuhaf. İşte onu devleştiren biraz da o kalabalık işte arkasındaki kalabalık. Bizim açık şimdi dinlerken sizi açık havalardaki isimlerimiz aklıma geliyor. Açık hava gösterilerindeki sesler bir arada. Hepimiz. Memleket sahnemiz. Hep çoğulculuğa yani davet eden. Evet. Yani kültürel çoğulculuğumuz. Bizde de hep birlikte daima falan böyle tabii, şeylerdi. Tabii kainatın bütün seslerini açık radyo. O işte herkese yani yasak tanımayan, engel tanımayan o şeyi. Yani herkes kendi rengiyle, kendi kimliğiyle, düşüncesiyle, isteğiyle, talebiyle burada yer alabilmesi bu mikrofonlarda çok güçlü kılıyor. Ve bugünlere geliyor işte 22 sene. Siz biz de 25'e geliyoruz neredeyse. Böyle böyle büyüyeceğiz. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Bu Metin Altıok için yapılmış. 2015 mi yanılıyor muyum? Ben tarihlerde çok fenayım. Yakın zamanda diyelim. Çok fenayım Didem, o yüzden. Benden ben de not almamışım, bakıyorum. Ama çok yakın zamanda, 2 sene olmuş olabilir. Evet, evet, 2015 diye hatırlıyorum ben de. Zeynep Altoğlu önerisiyle olmuş, evet, bir şey. Bu albümde, albüm için yapılmış bir şiirden şarkı. Kimliksiz Ölüler dinleyeceğiz, hı-hı, kardeş türkülerden. Ama öncesinde sevgili programcımız Fehmiye Çelik'in sesinden. Dinleyici destek hattımız 0212 343 41 41. Şuvan verda peyra ters o debe demu devran ters o debu demu devran komire deru lezmire komire deru lezmire kasa de ayki asta bi kasa de ayki asta bi bine nas bine kevide bine nas bine kevide kasa de ayki asta bi kasa de ayki Yeah. Kardeş Türkülerden Kimliksiz Ölüler dinledik. Biraz çat diye kesildi, pardon. Ben böyle biraz daha yumuşak yumuşak geçeriz sanıyordum. 94.9 Açık Radyo burası. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. 14. Radyo Şenliği. Fehmiye Çelik ve Feryal Öney konuğumuz. Ve aslında albüm dışı şarkılardan seçtiklerimizi çalıyoruz. Bu da 2015 diye hatırlıyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Metin Altıok şiirlerinden şarkılar albümünden de Kimliksiz Ölüler dinledik. Aslında Didem şey de cevap oluyor. Bize çok sorarlar niye işte albümler 5 sene sonra yapılıyor falan. Hı hı. Biz aralarda iş yapıyoruz, vallahi yapıyoruz. Tabii bir de atölyeler falan var, hani onları da konuşacağız. Bir yandan da müzik üret Mac yanında öğretiyorsunuz da artık. Öyle şeyler de var. Konserlerde yenilenme hikayesi de bizim için, hı hı, çok kıymetlidir. Yani hep biraz önce Fehmi'nin o ilk çalınan Şöyle Kurulamadık Dünyayı 2 sene falan ya da 1 sene sürmüştür bilmiyorum. Konserlerde yer aldı mesela. Candan Erçetin'le konserler. Yok kardeşim. Ondan önce. Candan Erçetin'le de mesela repertuar bayağı bir repertuar değişti. Çok fazla şarkı türkü girdi. Döneme dair de 2-3 sene boyunca beste denemeleri yaptık aslında. Sonra bizim sözümüz yetmedi. Öyle şeyler yaşanıyor ki memlekette. Ya dedik biz anlatamayız bunu. Biz duralım şöyle. Hani buradan aslında yeni albüme de geçiyorum. Hı hı. Bir duralım. Onu zaten sabırsızlıkla bekliyoruz. Yok gerçekten artık. Çalışıyoruz. Mix'teyiz. Şu anda mix yok, devam ediyor. Yok biliyorum çok. Sen yakından biliyorsun, evet, takip ediyorsun. Evet. Mix çalışması şu anda devam ediyor. Oradaydım biraz önce zaten. Oradan geliyoruz. Şeyi söyleyeceğim. Yani albümü besleyen zaten şarkılar oldu. Bu konserlerde yapmaya çalıştığımız şeyler. Sonra şuna karar verdik. Biz dönemi, hani tencere tava havası gibi dönemi anlatan şarkılar yapmayı bir şey yapalım. Çünkü mesela söz çalışması yapıyorsun böyle. Candan da sağ olsun. Candan her şeyinde bayağı oraya girdi. Beraber bir şeyler yazıp çizmeye çalıştık. Bu son 2 seneyi bir anlatmaya çalıştık. Dedik biz bunun altından kalkamayız. Her uyandığımız gün başka bir olaya uyanıyoruz. Her gün yeni bir olaya gebe. Bir hafta sonra sözünün aslında şeyi kalmıyor, geçerliği kalmıyor. Ya tabii ki böyle zamansız şiirler yazabilmek çok önemli bir şey. Her döneme hitap edebilmek. Fakat dedik bir duralım. Biz tekrar şeye dönelim. Bu Kardeş Türkülerin dönem dönem yaptı. İlk albüm öyledir bizim. Hem Avaz öyledir biraz. Hani belli bir tema yoktur ama. Evet ama aslında yani çok kıymetlidir. Ben mesela o albümlerden çok şey öğrendim kendi adıma. Hani Kardeş Türkülere bu bakımdan da müteşekkirim. Hani hakikaten coğrafyanın müziğine başka bir yerden baktı ve tekrar dinlememizi sağladı, evet, o albümler. Güncellemek diyoruz, güncelledi mesela biz onu. Bir yandan da ama çok da world müzik kalıplarına da dalmadan, hani tehlikeli çünkü oralar. Çok tehlikeli olabiliyor ama yani Kardeş Türküler bence bunu yani başka bir şekilde yaptı ve bize de başka bir şey öğretti. Yani tabii world müzik deyince hani tehlikeli mi, sadece şu küçücük bir cümlemiz var oraya dair. Hani zamanından, mekanından, anlatmak istediği hikayeden soyutlayıp böyle İşte hikayesini korudu, evet, diyelim. Tam da öyle. Hani az evvel dinlediğimiz mesela işte eski Şerhan Partus'un yayına girmeden evvel, evet, ya da Hayrinna. Hani ben o şarkılar beni böyle hani hala ara açıp evde Mirkut, evet, öyledir. Hani güne de çok böyle yükselterek başlatır. O yüzden öyle bir albüm, ben heveslisiydim zaten. Şimdi i̇şte sizden ya birini almak da bayağı iyi oldu. Şey yani geleneksel, geleneksel demeyeyim tabii, sözü bestesi belli olanlar da var ama orada da hafif böyle şey var. Çok böyle gelenekten beslenmiş besteler. Azıcık biz ipucu alabilir miyiz? Azıcık ipucu. Ya mesela konserlerde Kerkün Zindanı söylüyoruz. İsmini unuttum. Buyurunuz. Fahrettin Ergeç. Sağ olasın Fehmi. Onun hafıza benden daha iyi. Fahrettin Ergeç yazmış sözlerini. Kerkük'lü bir şarkıcı. Biz Cem Karaca'dan dinledik yıllarca. Tabii. Acayip seviyorduk falan. Sonra bu Orta Doğu 2014 açık havasında ilk defa dedik. Biz de Kerkün Zindanı söyleyeyim. Orta Doğu kaynıyor böyle işte. Ezidilere yapılanlar ortada falan. Ama sadece o da değil. Türkmenler, Araplar, herkes o savaştan, o ortamdan, o kaostan etkilenmiş durumda, Kürtler. Mesela Türkmenleri anlatan bir Kerkük Zindanı girsin dedik. O şimdi albümde yer alıyor. Sonra Kayseri aynı şekilde. Kayseri Hohum, Çerkezçe. Evet, konserlerde kaç senedir, 3 senedir falan söylüyoruz değil mi? Evet, dansçı arkadaşlarla beraber danslarda dans ediyorlar onun üzerinden. Hikayesini de anlatarak onu çok ederek. O da ya ben çok da mesela severim. Hani yine albüm konserlerde söylediğiniz ama albüme hiç girmeyen şeyler var yani. Çok var. Yani bunlar konserlerde söylediklerimiz. İki bölüm halinde çalıştık albümü. Bir önce konserlerde sınanan, seyirci tarafından aslında sevilen ya da işte bir dakika bir dursun denen öyle bir elemeden geçirip şey yaptık. İlk bölümde biraz konserlerde söylediklerimizi. İkinci bölümde şeydi. Bir oturduk şimdi ne ekleyeceğiz? Hani coğrafyaya bir bakıyoruz ya biz. Prodüktörümüz onu çok sevmiyor ama kalan yani siz ne yapıyorsunuz haritayı açıp böyle ama bazen o da lazım. Gözden kaçırdığın şeyler de olabiliyor. Dil çeşitliliği, coğrafya genişliği, kültürel o çeşitlilik, makamsal, müzikal, form falan. Hepsi giriyor. Öyle bir baktık ve ikinci bölümü işte şu anda tamamladığımız ikinci bölüme geldik. İşte Dersim'den bir tane şey var. Halay. Böyle klarnetle çalınıp söylenmiş. Dinledik ve acayip sıcak geldi. Biz onu aldık. Şey vardı. Anadolu'nun kayıp şarkıdan Eşref Oğlu Al Haberi. Biz de dedik söyleyelim onu. Yani o çok acayip bir şey. Çok güzel. Çok dinamik. Sen mi söylüyorsun? Vedat söylüyor. Biraz arada şeyi de seviyoruz. Hani hep belli formlardaki şarkılar, belli insanlar. Öyle küçük değişiklik. Bir dakika ya dedik. Yani bir ters bir şey yapalım. Evet. Çünkü yapışıp kalıyor ondan sonra. Hani değişler mesela genelde. Ben söyleyeyim. Tabii. Şey oldu. Eşref Oğlu Vedat bağırıyor. Eşref Oğlu Al Haberi diye. Başka ne var Fehmiye? Yeni yeni eklenen. Pontus şarkısı var. Acayip güzel. Ha, acayip seviyorum. Karadeniz. Fehmiye mi söyledi? Evet. Pontus Rumcası. Oraya girdik. Wow. Yes. Apolasler mi sağ olsun bayağı uğraştı şey yaptı. Onur Şentürk ve Apolasler mi? Evet. İkisi çok yardımcı oldu. O böyle hani şey vardır. Fuat Sakan'ın albümünde var. Kurbani. Biz onu acayip seviyoruz. O öyle bir şey oldu. Kardeşliklerden çıktı nihayet öyle bir şey. Koro var bayağı. Argonautların, güçlü bir şey var. Argonautlar efsanesini bilirsin sen. Ha, biraz oraya göndermeleri olan. Ben şu an albüm ne zaman çıkıyor? Bari bunu soralım. Sonra da fazla vaktimiz kalmadı. Hani bir toparlayalım diye. O zaman hemen söyleyeyim. Referandumdan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama biz 1 Mayıs'ta yani Mayıs'ın 1'den itibaren albüm olacak. İnsanların eline ulaşacak diye hayal ediyoruz. Evet. Biraz gecikir bunlar. Hani evet. Haziran başı yazla yok. Beraber kutlarız diyorum evet. Ben. Hayır. Neyse Mayıs diyelim. Evet. Haziran'a kendimizi hazırlayalım. Ay Allah. Doğru söylüyor. Nasıl biliyor ya? O zaman biz Mayıs'ta yapacağız. Yok. Mayıs'ta diyelim. Efendim dinleyici destek projesi özel yayınındayız. Fehmiye Çelik ve Feryal Üney konuğumuz. Soyadlarını unutuyorum. Soyadlarımızı söylemesen de olur Fehmiye bence. Fehmiye ve Feryal. Evet ya öyle. Bak biz öyle anons ettik Twitter'da falan. Sizden bir dinleyici destek hattımızın numarasını alalım. Bir de son sözleri alalım ve son bir şarkı. En güzel Fehmi anons ediyor bence. Hadi ya. Gerçekten. Bir açık radyo sunucusu olmuşsun ya bak zamanda. Tamam. O zaman numarayı beraber söyleyeceğiz ama. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. 14. Radyo Şenliği'ndeyiz. Dinleyici destek hattımız 0212 343 41 41. Benim bu derdim gizli kalmaz sevdiğim figan ile başından tüter. Kara gözlerine hayran oldum, memleket kokulu yârim. Kırık dillerine meftun oldum, saçına gül takılı yârim. Memleket kokulu yârim dinledik. Evet. Kardeş Türkülerden Fehmiye ve Feryal, stüdyomuzda Didem ben. Dinleyici Destek Projesi özel yayını 14. Radyo Şenliği'nde Kardeş Türküleri ağırlıyoruz. Kardeş Türküler'in albüm dışı şarkılarını çalıyoruz. Bu da Divaneli 50. Yıl Bir Kuşaktan Bir Kuşağa, evet, albümündendi. Bu albümde 50 müzisyen yer alıyordu. Kardeş Türküler'in iki parçası var. Diğer herkesin birer şarkısı var. Bu albüm beni çok... Nasıl söylüyor? Size beni kıyak geçirmiş. Hayır, hiç. Doğumlular. Hayır, benim çok beğendiğim bir albüm bu. Çok üstüne çok çalışılmış bir albüm. Kendi programımda da bütün albümü çaldım. Vay. Tabii o yüzden biliyorum iki şarkını. Çok güzel. Neyse, şimdi önümüzde ne konserler var, neler var, bir onları konuşalım. Bir de atölyeler sürüyor mu, onu da sormadan edemeyeceğim. BGS'te eğitim devam ediyor. Fakat gerçekten çok enteresan bir sene yaşadık. İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda, Galatasaray'da, orada yaşayıp böyle şeylere devam etmek, çok açık şeyler söylendi bize öğrenciler tarafından. Hiç yani katılmadığımız şeyler de değildi. Ya burada ne zaman bomba patlayacağı belli değil. Can güvenliğimiz yok falan. O yüzden sırf devam edemeyenler oldu. Yani şu anda BGS eğitim devam ediyor ama sanırım Türkiye'nin farklı yerlerinde bu tür şeyler yaşandı. Eğitim, öğretim dediğimiz şey o kadar rahat devam edemedi. Baharla beraber tekrar bir şey böyle bir canlanmaya başladık falan. Güzel gidiyor, fena gitmiyor. Ama asıl daha ziyade belli dönemlerde öne çıkardığımız şeyler... Albüm. Albüm bitireceğiz. Albüm konserlerine başlayacağız. Hı hı. Şu andaki asıl derdimiz o. Yazın oraya... konserler. Evet, çünkü albüm çıktıktan sonra henüz takvimimiz yok, bir albüm konser takvimi, ama albüm çıktıktan sonra onu bir duyurmak, bir memlekete böyle bir dolaşmak gerekiyor. Yani en azından biz eskiden öyle yapıyorduk. Şu an bu yıl nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama bir yandan da birçok konseriniz var. Hani bir hoppa bir Adana'da ne zaman etsem başka bir doğru. Bir bireysel konserlerimiz var. Hoppa'da mesela 8 Mart'ı kutladık. Benim solist olduğum proje gitti. Of, acayipti. Çok çok yani sahiden böyle bir enerji verdiler, gönderdi Hopalı kadınlar. Orada başka bir dünya var. Yani dünya yok olsa oraya bir şey olmaz. Ben onu hissettim. Çok mutlu döndüm. Kadınlar çok iyi orada. Maşallah diyorum. Dediğim gibi konser takvimimiz yok ama Mayıs'la beraber aslında başlıyoruz konserlere. Bir de Candan Erçetin'de konserler var. O devam edecek gibi görünüyor. Güzel bir proje oldu orada. Candan Erçetin'de Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayında ağırlayacağız. Daha önce de Sezen Aksu ile konserler veriyordunuz. Bu sene destek özel yayınına Sezen Aksu ile başladık. İlk gün o vardı. Evet. Ay çok güzel ya. Çok gördüğüm güzeldi. Fotoğrafları duygulandım. Hepimizi, gönlümüzü şenlendirip. Ne tatlı kadın ya. Fethetti. Peki son olarak sizin Açık Radyonuzu bir de sizden duyup programı bitirelim, vaktimiz kalmadı çünkü. Değil mi? Hadi koşarak şimdi hadi bitirelim programı. Biz her sene buradayız. Sahiden çok keyifli. Yani bu dinleyici destek programları dışında, özel programları dışında da burada olmak çok keyif veriyor. Albüm yapıyoruz, ilk buraya geliyoruz. Bir şey oluyor, ilk buraya geliyoruz falan. Açık radyoda olmak çok güzel. Sahiden dayanışmak çok güzel. Aynı şeyler hissetmek çok güzel. Bir defa daha davet ettiğiniz için ben kardeşlikler adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sahiden iyi geldiğine. Sağ ol. Programcımız olan Fehmiye'nin az duyduk bugün sesini, evet, ama inşallah bu programın sürdürmesi konusunda bir orada bir konuşacağız. Ama çok seviyorum, hem burada olmaktan çok mutluyum, hem de dinlemeyi çok seviyorum. Çok dinliyorum Açık Radyo'yu. Herkes de dinlesin ve bugün de desteklerinizi bekliyoruz. Dinleyici destek hattımız 0212 343 41 41. Şimdi son bir şarkı dinleyeceğiz. Bu albüm buraya yetişmedi ama bu yetişmişti. Albüm Çocuk Haklı albümü 2011 yılında. Oy Oy dinleyeceğiz. Oy Oy Mubare. Bu şarkıyı da ilk defa Açık Radyo'da dinleyici destek yayınında dinlemiştik. Biz 2011'de. Biz hatırlamıyoruz, seni böyle dinliyoruz. Benim tuhaf bir hafızam çok var bu konuda. O zaman da yeni miksajdan çıkmıştı. Albüm basılmaya mı gidiyordu? Neydi? Böyle küçücük 10'ar saniye, 20'şer saniye dinleyip üzerine konuşa konuşa devam etmiştik. Hani ilk Açık Radyo'da duyulmuştu o albüm. Neyse, bununla kapatmakta. Bu arada yine bağlamın dışına çıkmadık tabii. Bu Karadeniz'e kalan toplamasında yer aldığı için bu şarkıyı da bugün listeye ekledim. Oy Oy ile kapatacağız. Son bir kez senin sesinden Açık Radyo dinleyici destek hattını 0212 343 41 41 telefonlarınızı bekliyoruz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki çağırdınız. Kardeş Türkülerden Oy Oy'la kapatıyoruz programı. düşün dali, yere damladı bali. Yedi kat yer ayınsın sevduğumun ikbali. Yedi kat yer ayınsın sevduğumun ikbali. Oy oy bale, bana son bir tane. Oy oy bale, bana son bir tane. Oy oy bale, bana son bir tane. Oy oy bale, bana son bir tane. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği.